Ai, meu amor, meu amor. Meu amor. Op snelverkeer in Taco kwam er voorbij en kom nu bij Hans Vis aan. We werden al getipt door Ruimvoort Radio dat hier een leuk beentje was.